то, може, імператор хотів довести його до відставки, а на його місце призначити свого улюбленця Андрія Гудовича, як про це ходили чутки в Петербурзі. Хто знає? Одного разу Петро III хвалився перед графом Кирилом. «А ви знаєте, що Фрідріх II дав мені чин генерал-майора прусської армії?» «Ви можете йому віддячити більшим», – відповів дотепний Іви Гатьман. «Призначте його російським фельдмаршалом». Новий імператор завжди любив повторювати, що саме він буде справжнім продовжувачем справи діда свого Петра I, який, мовляв, насаджував в Росії європейську культуру і самочинно стриг бороди боярам. І почав з того, що в розмові з близькими до нього людьми цілком серйозно ділився своїми намірами розлучити усіх іменитих вельмож з їхніми сім'ями і підібрати кожному дружину на свій смак і розсуд. І збирався перший подати приклад, посадивши цісарівну Катерину Олексіївну в монастир, а самому одружитися на Воронцовій. Але цю свою реформу Петро відклав надалі, бо на часі огляд війська і підготовка до війни з Данією. Якось генеральний прокурор запропонував сенату в знак подяки від дворянства за виявлену до них високу монаршу милість зробити його імператорській величності золоту статуетку. Сенат виклав свої міркування на папері і подав імператору. Петро III прочитав, усміхнувся і написав: «Сенат може знайти золото корисніше призначення, а я своїм царюванням надігнути пам'ятник, тривкіший від золота, в серцях моїх підданих». Члени сенату перезирнулися, спитали його: «Чия це рука? Петра Федоровича?» «На війну з Данією золото піде». Російські і пруські війська перейшли Одер. Спинилися разом, як друзі. Наче і не були стільки років запеклими ворогами. Дивно Павлові. Дивно це російським і пруським солдатам. І Данилові на землях Орельської Паланки в своїй Новоселиці. І Семену Гаркуші, що десь набирає сіль на Мажі. І Омеляну Пугачову, що разом з донськими козаками перейшов Одер і чекає на зустріч із імператором Петром III. Рівним строєм ідуть донці, кінь до коня, вершник до вершника. А чого б і не так, війна закінчилася. А втім, може, ще й не закінчилася і доведеться воювати проти Австрії. Та це вже нехай вирішують імператори. Так думають офіцери, так думають солдати, але не так думає Омелян. Він згадує засніжені дороги, недоїдання, безліч дезертирів, які тікали із руської, із пруської армій. Їх ловили, групами розстрілювали на очах у інших, щоб і вони не здумали таке зробити. Так минав час, і повторювалися нові розстріли, тортури, катування. Солдатське життя гірше каторги, підсумовує Омелян, і згадує в котрий раз, як полосував його отаман Денисов Канчуком. Стискує зуби, не може забути образи. В бою не поранили, то свій отаман спину до крові сполосував. Підожди трохи, подумки, каже Омелян, хоч і сам ще не знає, що мають означати ці неусвідомлені слова. Але вони вже існують, їх не витримати. Підожди. Рівним строєм ідуть донці. І раптом шепіт. Його розібрати важко, хто то шепче і що хоче сказати. І раптом буря. То кричать його побратими, донські козаки, на повні груди: «Здоров'я желаю, ваша імператорська величність!» Омелян не встиг включитися у цю бурю, вона пройшла стороною. Він питає, повертаючи голову: «Де, де, де імператор? Де Петро III? О, он, бачиш, он, молодий, віку твого, дивись, дивись!» Але проїжджають донці швидким маршем і подалі від того місця, де стояв імператор Петро Федорович III і вітав їх м'якою випущеною рукою. Для донських козаків і для Омеляна Пугачова війна закінчилася. А для Петра Федоровича ще і не починалася. Війна проти Данії за маленьку свою власність Голштінію. Імператриця Катерина пильно стежила за вчинками свого вінценосного чоловіка. Будучи не раз приниженою на великих куртагах, вона сиділа в Петергофі і нікуди звідти не виїжджала. Імператрицю час від часу відвідував її коханець Григорій Орлов, на якого вона молилася і якого обожнювала. Високий, широкоплечий, стрункий, вродливий, енергійний, нахабнуватий, але не без глузду. Григорій вночі прокрався в спальню своєї обраниці, стиха нагукав: «Ваша величність, просніться!» Катерина скочила здалена. «Ой, хто тут?» «Це я, Катрусю, Григорій Орлов. Ой, налякав, ну як там?» А вчора його імператорська величність всія Русі передав у сенат указ, щоб у Петербурзі повинищували всіх ворон і собак навколо палацу, бо вони нападають на перехожих. Усе місто сміється. Потягся, щоб обняти, але Катерина обережно відсторонила настирного, невгомонного коханця. «Сподіваюсь, ти прийшов не ради того, щоб сповістити. Звичайно, звичайно, так от. Люди мої готові. У вогонь і в воду за тебе, матушко, наказуй. Твої, Гришенько, люди молоді та гарячі, це може і добре, але одного цього мало. Необхідно мати за руку старших і впливових державних мужів, які і зараз, і потім згодитися можуть. Скажімо, вихователь мого сина Павла, Микита Іванович Панін, а з інших граф Кирило Розумовський. І діяти необхідно дуже і дуже обережно, ти ж сам бачиш. Імператор не звільнив з заслання одного лише Бестужева Рюміна. Це непросто. Щоправда, це на нього і тінь кидає. Іноземців, мовляв, випускає, а до росіян виявляє немилість. Біронів щинжує. І будь ласка, Катерина все-таки мала не досить чисту російську вимову, і варто було почути кілька сказаних нею фраз, щоб збагнути, що справу маєш з іноземкою. І будь ласка, про нашу розмову нікому, крім своїх братів, ані словечка. Але Григорій Орлов довго чекати не збирався. Він діяв. Передав братам і цю нічну розмову з Катериною. Брат Григорій Олексій скочив з крісла, потім сів, але так, що воно розсипалося на друзки. «Чорт, піду до майстра!» І вилетів з кімнати. Брати Орлови перезирнулися. А вночі Олексій Орлов розбудив графа Кирила Розумовського, він коротко розповів про мету свого приходу і навмання сказав: «Усе готове! Затримка за Ізмайловським полком!» «Так-так», – пошкріб потилицю граф, хитро поглядаючи на нічного гостя. «Все? А Ізмайловський полк не готовий?» «Так-так, це діло треба розжувати». Раптом збадьорився: «Треба поїхати до паніна порадитись. Він розумніший од нас із вами. Так-так, доброї ночі!» Погасив свічки і пішов додивлятися сон. Тієї ночі брати Орлови не доспали. Невже всі їхні турботи виявляються марними? Скільки затрачено енергії і грошей, а доступ паніна не так просто. Та не досипав тієї ночі і граф Кирило. На світанку подався в полк, зробив чималі подарунки офіцерам і солдатам, а одного офіцера з німців послав на Україну, щоб той наглядав за будівництвом палацу в Батурині і про все сповіщав графу. Нагородив і цього. Задоволений офіцер помчав, що було духу, виконувати дражливе завдання гетьмана і свого командира. Кирило Розумовський був готовий до виступу, але нікому про це не обмовився і словом. Але найбільш діяльною виявилася княгиня Дашкова. Неспокійна, романтична натура, філософ і поетеса, ця маленька жіночка сміливо кинулася в бій. Перший, з ким вона вільно заговорила про переворот, був Микита Панін. «Дядю, милий, ви не знаєте, як я вас люблю», – притулилася до графа, поклала голову на плече. «Кажи, коза, чого треба? Карету, коні? Я вам не коза», – Дашкова скорчила ображену міну. «Заспокойся, чого тобі треба? Послухайте уважно», – як ніколи стала серйозною. «Усе готове для того, щоб здійснити переворот. Наш Петро божевільний, хіба ви не бачите? А Катерина? Ой, яка вона нещасна!» Приклала хусточку до маленьких рожевих губів. «Ну, не може ж вона бути імператрицею? Іноземка? Яка це династія Романових? А її син? Ваш вихованець Павло? Чи не...» «Це справа інша. Цей пиріг з російською начинкою. «То ви згодні?» – заплескала в долоні маленька Дашкова. Граф Микита Іванович Панін зареготав. «Велика змовниця 18-го року. А ще хто з тобою?» «Ні, ви кажіть, кого треба?» «Кого?» «Більше розумних людей треба. Теплова, скажімо. Імператором він дуже невдоволений. А графа Кирила Розумовського?» «Цей сам готує переворот дню і ночує в імператора, а полк тайкома так настроїв, що він за ним вогонь і в воду піде. Хитрий хохлик. Зв'яжися з ним Чиновського, а самій тобі зустрічатися з ним не треба». Безперечно, що Дашкова порадувала Катерину. Залишившись наодинці, імператриця раділа і плакала, «А все-таки для Росії я чужа, з моїм приходом династія Романова закінчиться? Ну нічого, поживемо, побачимо». Та от лихо, в будинку графа Розумовського був частим гостем француз Вільбоа, виписаний гетьманом для споруди різних будівель у Петербурзі і на Україні. Трапилося так, що Теплов чимось його публічно образив. Вільбоа вирішив відомстити недругові, коли в його присутності Теплов сказав: «Народ завжди достойний своїх правителів. Якщо правитель дурний, так як Петро III, то і народ не кращий, коли терпить його». Цього було досить. Архітектор Вільбоа написав про це імператору і вручив доносу власні його руки. Коли той верхи їхав на обід до англійського посланника, Петро зволів узяти Теплова під стражу і найсуворіше його допитати. Виручив Теплова граф Кирило Розумовський. Але Петро не був спокійний. Якось за вечерею у присутності Кирила Розумовського і своєї фаворитки графині Воронцової, товстої і негарної, він сказав: «Я призначаю тебе, гетьмане, головнокомандуючим над 30 полками, які мають вирушити походом на ненависну мені Данію. Я заберу Голштинію і стану імператором, к чорту Росію! Я тут загину, і чим скоріше я звідси виберуся, тим краще. Я вибрав тебе, щоб був моїм супутником у поході і командував моїми арміями». Петро III був на доброму підпитку. На цих словах він обняв губату Воронцову і, прискаючи слиною, почав її цілувати. «В такому випадку, — кинув у спину імператорові граф Кирило Розумовський, — я дозволю собі порадити вашій величності виступати двом арміям, щоб за моєю вслід неотступно йшла друга і підганяла моїх солдат іти вперед. Інакше я не збагну, яким чином захід вашої величності може здійснитися». Так, граючись з імператором Петром III, гетьман Кирило Розумовський в той самий час дав таємно знати імператриці Катерині, що він готовий на все. Це і прискорило наближення перевороту. У числі змовників уже були граф Микита Іванович Панін, князь Михайло Микитович Волконський, граф Іван Іванович Шувалов, граф Олексій Сергійович Строганов, Григорій Михайлович Теплов, не рахуючи Розумовських і Орлових.